senin derdinden derbeder oldum. Bari bu ahvalım gör de öyle git. Derbeder olmamın sebebi sensin. Benim bu müşkülüm ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar. Sor da öyle git, sor da öyle git. Senin sevdan ile çekerim acı. Hekim der ki sende bir derd ilacı. Bağban bir gül verse benim bu acı. Kendi öz bağından ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar. Derde sonra git, derde sonra git. Ağır göl dağından Kahmut yaylaya hangi gün inersen çektirme gaya. Hayran eder senin gül yüzün maya. Aç gözün aşıkın ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar yar yar yar. Gör de öyle git, gör de öyle git.